I aften og i nat fortsat sne eller slud i de syd- og vestlige egne. Let til frisk vind fra øst. Nogle steder hård vind. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 3 graders frost. Og så er der nogle steder risiko for sne og isglatte veje. Og klokken er nu blevet 5 minutter over 5. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og det her, det er programmet 24/7 eftermiddag, og som Henriette lige fortalte i nyhederne, så strækker de over på P3. Så hvis du er en af de lyttere, der plejer at lytte til P3, og nu lytter til os, ja, så kan jeg fortælle dig, at det her, det er et program, som vi kører hver eftermiddag. Og jeg sidder her i studiet en time endnu. Jeg vender, debatterer, perspektiverer og prøver også at nuancere dagens nyheder og tidens debatter. Og måden, jeg gør det på, ja, det er ved at spørge folk, der ved meget mere end mig selv om en masse ting. I den her time, der skal jeg blandt andet snakke med en litteraturredaktør, og jeg skal snakke med hende om 3 ting på en gang. Elton John, Putin og homoseksualitet. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Jeg vil godt starte med en lille tilståelse. Jeg brød loven, da jeg var 17 år gammel. Jeg var nemlig ude at køre bil sammen med min far for at lære det, inden jeg skulle tage kørekort. På den måde blev det lidt billigere. Det var ulovligt dengang, det er det stadigvæk. Men hvis det står til 4 borgerlige partier, så skal den slags være lovligt. Der vil nemlig være mange færre ulykker med unge bilister, hvis man giver 17-årige mulighed for at tage kørekort. Og det her lovforslag, det er altså inspireret af den tyske ordning. I Tyskland, der kan man få kørekort som 17-årig, hvis man forpligter sig til at have en erfaren bilist på passagersædet, når man sætter sig bag rattet. Rådet for Sikker Trafik vil ikke forholde sig til alderen, altså om man skal kunne få kørekort fra man er 17 år eller 18, men den tyske model med privat øvelseskørsel er til gengæld en god idé, mener man. Vi har snakket med Jesper Sølund, der er dokumentationschef for Rådet for Sikker Trafik. Ja, privat øvelseskørsel er faktisk en køretræning, inden man får kørekort, med en voksen. Det vil normalt være en forælder, altså en erfaren bilist, hvor man får en masse kørselstræning og erfaring. Det vil sige, grundlæggende så drejer alt som jo om at have rutiner og erfaring. Det er meget vigtigt for sikkerheden. Og det er det, man har praktiseret i en lang række lande i Sverige i mange år, hvor en voksen, som sagt normalt en forælder, kører mange timer med nogen og giver den pågældende god erfaring. Og det betyder, at når de så får kørekortet, så har de en væsentlig lavere ulykkesrate end med den traditionelle uddannelse. Det er jo ikke noget, der er tilladt, sådan som lovgivning er i Danmark i dag, men Rådet for Sikker Trafik synes, det kunne være en god idé med et forsøg med det her med privat øvelseskørsel i Danmark. Hvorfor egentlig? Ja, fordi at nu har der været fokus på nogle erfaringer fra Tyskland, men der er altså mange erfaringer fra mange steder i Europa, fra Frankrig, fra Sverige, fra Norge og Østrig, og Holland har et stort forsøg i gang i øjeblikket. Og det kan man sige, det vil også naturligt, vi har på den, fordi at der er meget positive erfaringer, og det er selvfølgelig naturligt at putte det ind og prøve det i dansk sammenhæng også. Så vi er positive over for at prøve, så kan man sige, hvordan det går. Hvad er det, Jesper Sølund, hvad er det for nogle positive erfaringer? Kan du prøve at være konkret her? Jamen, det er ganske enkelt, at når man nu har fået en masse øvelse og erfaring, inden man bliver sluppet ud på egen hånd og kan køre bil alene, så har man altså en meget lavere risiko, og det er sådan egentlig meget naturligt, fordi når man har øvet sig meget i at køre bil osv., så har man mere fokus på at kunne placere bilen rigtigt i forhold til farerne. Så når de unge kommer ud, har de en lavere risiko. Der er forskellige tal fra de forskellige lande, men tendensen er helt klar, den er positiv. Det her med privat øvelseskørsel er jo faktisk noget, man har også, som du siger, har praktiseret i mange lande i mange år. Altså, jeg kan huske, at jeg engang var i Australien, der kørte de også rundt med sådan nogle skilte i vinduet, når der var sådan en ung bilist bag rattet. Når nu man har erfaringer med det fra hele verden og haft det i mange år, hvorfor indfører vi det så ikke bare i Danmark? Jamen, fordi at, hvad skal vi sige, der skal være en rimelig god dokumentation for, at det er sikkert. Og man skal også huske på, at der er forskel på at øve i Danmark og i Australien. Altså, du skal ret mange steder i Australien, hvor du skal køre ret mange kilometer, før du er ret øde ude, og hvor risikoen for at ramme en kurve er langt større end at ramme en medtrafikant. Der er Danmark jo et noget mindre land og meget tættere trafikeret, så der kan være nogle særlige udfordringer. Men et forsøg kan man i hvert fald altid blive klogere af. Det kan man da forhåbentlig. Nu er der jo et lovforslag ude i dag fra 4 borgerlige partier, som rigtig godt kunne tænke sig at få indført det her privat øvelseskørsel, og i øvrigt også sænke alderen for, hvornår man ligesom starter med at tage kørekort. De vil gerne lade 17-årige køre bil. Hvad er jeres holdning i Rådet for Sikker Trafik om det her med alder? Jamen, det tager vi egentlig ikke stilling til, men man skal gøre sig helt klart, at det her betyder jo ikke, det man har fokus på, det er nogle tyske erfaringer, hvor man som 17-årig kan få et kørekort og kan køre i bil som 17-årig. Men det forudsætter altså, at der er en voksen erfaren med i bilen altid, indtil man bliver 18 år. Så det er altså ikke at give kørekortet frit til de 17-årige. Men der er også, som i Sverige, der træner man til man er 18, og så får man kørekortet til man er 18. Der er forskellige modeller, der synes jeg, det er rigtig fornuftigt, at man sætter sig ned og får et samlet overblik over kvaliteterne, svaghederne og styrkerne for de forskellige ordninger. Så vi vil ikke lægge os fast på, at man skal sænke alderen, eller man skal holde den fast på 18 år. Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen, hun har jo allerede skudt det her borgerlige forslag ned, så nu må vi se, hvad der overhovedet kommer til at ske. Men nu vi taler om det her med kørselsundervisning. Set med dine øjne, Jesper, hvornår er det egentlig bedst, at man starter med at lære at køre? Jamen, det skal jeg sige, det er jo mange år været, når man blev 18 år. Man kan sige, hvis man prøvede det her, så kunne det være en ny måde at gøre det på. Men jeg synes, det, der er mere væsentligt at understrege, det er jo, at vi skal huske ved siden af den her diskussion, så er der rent faktisk nu taget væsentligt skridt til at give den traditionelle kørelæreruddannelse et kolossalt løft. Der er ingen diskussion om, at fremtidens kørelærer bliver langt mere kvalificeret, og i og for sig også de nuværende, for de skal efteruddannes. Og det vil i sig selv give et væsentligt løft, men man kan ikke, skal vi sige, man kan ikke lige pludselig pålægge de unge at få 200-300 timers ekstra køretimer for at få noget rutine og erfaring hos en kørelærer. Det kan man jo få en forælder eller en anden voksen med rutine og erfaring til at supplere. Men jeg synes, det er meget væsentligt at understrege, at det her forsøg, hvis det bliver sat i værk, er jo ikke nogen trussel mod den eksisterende køreuddannelse. Den skal stadigvæk eksistere, men man kan supplere den her med noget øget rutine og erfaring. Og det fortalte dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik. Han hedder Jesper Sølund, og han sagde det til Kåre Svejstrup. Lyt med, når jeg sætter kulturen til debat i Rusis Roulette. Hvorfor udgiver Yahya Hassans tidligere elskerinde en roman om deres forhold? Og er vi lidt for selvsikre set med svenske øjne i vores måde at debattere på? Og så har jeg sat disse to i stævne til en gang kulturbattle. Rusi, må jeg godt lige sige en ting? Ja. Altså, nogle gange synes jeg også, at man måske søger nogle problemer. Altså, jeg tror bare, integrationsdebatten har altid været enormt sort-hvid. Hør, hvor to af Danmarks skrabeste kulturkriger, Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti og Özlem Cekic fra SF, mener, kulturkampen skal stå. De tørner sammen hos mig onsdag mellem 10 og 12, og du kan også ringe ind på 20 24 7 24 7 og være med. Rusis Roulette. Alt tyder på, at ekspertudvalget, det såkaldte Carsten Koch-udvalg, vil anbefale regeringen at skrotte de arbejdsløses ret til 6 ugers gratis efteruddannelse efter eget valg. Og det bliver modtaget på en helt særlig måde på det sydlige Fyn. Fordi op til weekenden, der modtog medarbejderne i Danish Crowns slagterier, hvad man kunne kalde et nyrestød, da de fik at vide, at der skulle fyres knap 500 medarbejdere i Forborg. Og nu kommer det så frem, at de her 500 medarbejdere, hvis det i hvert fald er op til ekspertudvalget, ikke skal have ret til 6 ugers efteruddannelse. Forslaget, og det bliver altså ikke modtaget særlig positivt hos de nu fyrede medarbejdere. Det fortæller fælles tillidsmand Lars Mose. Jeg ved, om de slet ikke har været ude i virkelighedens verden, fordi hvis ikke ledige kan opkvalificere sig til et andet job, hvad er det så, de skal? Jeg synes, det er grotesk. Lars, hvor stor en betydning har den her opkvalificering? Jamen for mig at se, har det jo den betydning, om man skal have job eller man ikke skal have job. Fordi at det er jo typisk folk, der er kortuddannet, som bliver arbejdsløse. Og hvis ikke de har en mulighed for at tage en uddannelse, så de kan få et andet job, jamen så kan de jo ikke få noget andet job. Og det er jo egentlig det, der er så kedeligt. Kan du give eksempler på nogen, hvor det har hjulpet på dem? Nogen, som du kender? Jamen, vi kan jo se hele alt det, der skete dengang, da man desværre var nødt til at lukke slagteriet over i Esbjerg. Da det, at man kunne komme på uddannelse og uddanne sig ind til at komme ind i offshore-industrien, det var jo egentlig det, der gjorde, at langt den største part, de fik et job. Og hvis Carsten Koch-udvalget anbefaler regeringen, at det kan man ikke, jamen, så er det jo helt håbløst, fordi så rent faktisk, så var der jo de her mange hundrede mænd, som aldrig nogensinde havde fået et job. Og altså, jeg tænker, kan vide, hvad de egentlig har tænkt på, dem, der kommer med sådan en anbefaling. Ja, netop lukningen af Danish Crown Slagteri i Esbjerg, og det, at folk kom i jobs, det bliver ofte fremhævet som en succeshistorie. Hvad ville det have betydet, hvis de her mennesker ikke havde haft mulighed for at tage en efteruddannelse, der gjorde, at de netop kunne få jobs inden for offshore-industrien i Esbjerg? Det der betyder, det var jo den dag i dag, at de var arbejdsløse, og så efter et par år, så var de røgnet ud af dagpengesystemet, og så havde hus og bil og det hele, det var vel røget. Så derfor kan man sige, hvis vi vil noget i Danmark, så skal der også være mulighed for, at når man er ledig, så er det noget, man gerne skulle være midlertidig, fordi at så bliver man opkvalificeret, og så er man klar til at springe hen til det job, hvor det er, man står og mangler folk, ikke? Og hvis et Carsten Koch-udvalg begynder at sætte stopper for det, og anbefaler, at man skal sætte stopper det, så vil jeg bare sige, min umiddelbart, det jeg tænkte er, de her mennesker, de er jo direkte inkompetente. Altså, har de da slet ikke noget begreb på, hvad det er, der foregår ude i virkeligheden? Det er altså ikke alt, man kan sætte sig ned ved at skrive på orden. Lars Mose, der er ikke nogen tvivl om, at du er ikke særlig begejstret for det her udvalg, men det er jo et, der er sat i verden for at rådgive regeringen, og hvor man politisk også har været med til at udpege nogle mennesker, der skulle være dygtige i forhold til at pege på, hvordan vi skal ændre beskæftigelsessystemet. Hvad er dit budskab til regeringen? Ja, mit budskab til regeringen, det her, det må I for gudskelov ikke høre på. Og mit budskab til udvalget her, det her er og bliver enormt. Det er simpelthen ikke godt nok, og jeg vil egentlig nærmest sige, det er jo lige ved, at man skal kuglegrave det udvalg, fordi hvad er det egentlig, de har gjort? Har de taget udgangspunkt i alle de steder, hvor man har kunnet se, der har været nedlagt en virksomhed, desværre, men hvor man også har kunnet se, at folk er blevet opkvalificeret til at få et andet job? Det har de overhovedet ikke taget udgangspunkt i. Det her, det er simpelthen så skidt en anbefaling, så jeg har sjældent hørt noget så dårligt. Der har jo tidligere været arbejdsmarkedsforskere ude og sætte spørgsmålstegn ved, om de her 6 ugers selvvalgt uddannelse, retten til dem, om det overhovedet har nogen effekt, hvor de har sagt, vi har egentlig ikke dokumentation for, at det virker. Hvad siger du til det argument? Jamen, jeg synes egentlig, det er et dårligt argument, men det jeg egentlig gerne vil sige, det er, at jeg tror da faktisk, at måske, at i stedet for, og at det er 6 ugers selvvalg, det kunne da egentlig godt være, at man skulle udvide sådan, at det er mere end 6 ugers selvvalg. Sådan det er, at hvis der er et job i enden af en uddannelse, man tager, og det er det, man søger hen mod, så er det jo egentlig den vej, man skal gå. Og så har jeg nær sagt, der er jo en udgift forbundet i, at man er på dagpenge alligevel. Så hvorfor ikke skulle man så gøre den udgift en lille smule større, for at man sidenhen kan score gevinsten ved, når folk de kommer i job, og så der kommer nogle skatteindtægter ind. Altså, jeg er sgu ikke nationaløkonom eller noget, men altså, jeg kan altså godt lægge 2 og 2 sammen, men det er der så andre, der ikke kan regne ud. Lars Mose, du er jo som sagt formand for tillidsmandskollegiet i Danish Crown, og du sidder i afdelingen i Horsens. I fredags sidste uge, der blev det meldt ud, at dine kollegaer i Forborg, de mister deres jobs. Man lugter slagteriet der, det koster næsten 500 mennesker deres arbejde. Hvad skal der til for at få dem i arbejde? Det, der skal til, det er, at man skal finde ud af, hvor der er jobmuligheder. Nu kan det være sværere på Fyn, end det var på Esbjerg. Men man skal finde ud af, hvor de jobmuligheder er. Og så må man sætte sig ned med de relevante uddannelsesinstitutioner, der er, og så de jobmuligheder, der er, der må man opkvalificere folk til, at de kan få dit job. Altså nu har Danish Crown faktisk haft succes med deres sociale planer ved at få folk skibet over til andre job ved at uddanne dem sammen med uddannelsesinstitutionerne. Men hvis anbefaling fra et Carsten Koch-udvalg, at det skal man ikke gøre, altså det er jo helt hul i hovedet. De her 500 mennesker, der mister deres jobs, hvor meget betyder det, at de kan komme i uddannelse? Kan de ikke få et job alligevel? Jamen, det vil der sikkert være nogen af dem, der kan. Men for en del af dem, der vil det være et spørgsmål om job eller ikke job. Om de kan blive opkvalificeret til det. Altså, de fleste virksomheder, og det er der vel egentlig, det er vel egentlig logisk, de vil jo egentlig gerne have de folk, der har den nødvendige uddannelse til, at de kan tage jobbet. Og nogle gange er det jo nogle små ting, vi snakker om. Det kan være et trukkort, det kan være et stort kørekort. Altså, det kan være sådan nogle ting. Og derfor, jamen, det er jo nærmest vanvittigt, ikke, at komme til sådan en konklusion. Derfor kan man ikke lytte på anbefalinger, der fortæller, at det skal vi ikke mere. Fordi så sætter vi simpelthen samfundet i stå. Og der, altså man kan komme, der er nedsat mange udvalg og kommissioner og ting og sager. Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig, når man gør sådan noget, så bliver man også nødt til at tage udgangspunkt i den virkelighed, som nu engang er. og så spørge folk ud i virkeligheden, hvad hjalp dengang? Altså man kan sige, hvis man nu tager sådan noget som aktivering, og der er jeg ikke sikker på, altså man siger jo, at aktivering det hjælper, at folk de får job men, i forbindelse med aktivering, men det får de jo kun, fordi de får job lige inden aktivering, for der er ingen, der kan holde det der håbløse aktivering ud. Men der er selvfølgelig, eksperter kan selvfølgelig komme med noget, men det handler om, det er, at hvis man bliver arbejdsløs, så skal man videre til et andet, job, og der er opkvalificering, det er absolut en vigtig ting. Her til slut, Lars Mose. En ting er, at Carsten Koch-udvalget anbefaler, at man fjerner retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige. De anbefaler også, at ufaglærte, der er over 30 år gamle, at de ikke længere skal kunne starte på en erhvervsuddannelse med dagpenge. Hvilken betydning kan det få for for eksempel fyrede slagterimedarbejdere fra Danish Crown? Jamen det er jo lige så galt, fordi hvis man er fyret og dermed ryger ned på dagpenge, hvilket jo ikke for de fleste bekendte ikke er særlig mange penge. Hvis man så selv skal til at betale for en uddannelse, det er jo også helt håbløst, fordi noget skal vi jo som udgangspunkt have ret til i det, vi betaler ind, som vi gør via skatten, mens det er, vi har arbejde. Via vores A-kasse, også mens det er, vi har arbejde. Så hvis ikke vi har ret til, at den uddannelse, vi skal have, vi skal betale den, det er jo også helt galt. Prøv lige at tænke, altså det her, alt det her, de piller ved. Prøv lige at tænke, hvis vi nu sagde til alle de her hellerofore, der boede rundt omkring, at fra nu af, når deres små purke, de skulle gå på gymnasiet, så skulle de selv betale. Så kan godt være, der ville blive rystet lidt med diamanterne, ikke? Og så ville der være nogen, der er utilfredse med det. Men det er lidt ligesom om, at når man snakker om ganske almindelige ufaglærte mennesker, at så kan man tage alt fra dem. Altså dem, der bestemmer og kommer med anbefalinger, de er for langt fra jeres virkelighed? Fuldstændig. Altså helt og dels og fuldstændig. Altså hvis man snakker om en mand, som er rigtig dygtig, eller kvinde og, til at bruge hænderne og så videre, men skal videre, fordi desværre der er der ikke mere arbejde, skal man så bede dem om og selv betale deres uddannelse. Altså jeg har sagt, sammenligningen den går direkte over til, at vi selv skal til at betale for vores folk for gymnasierne, vi skal selv til at betale for handelsskolerne. Altså, hvor kan man stoppe det her henne? Det hører ingen sted hjem. Det hører simpelthen ingen sted hjem. Lars Mose, jeg tilhører jo selv som journalist gruppen af papirnusser, der er langt fra din hverdag og dine kollegaers hverdag. Kan du forklare mig, en ufaglært person, som er passeret de 30, der bliver fyret fra Danish Crown for eksempel, ikke? Mm-hmm. Hvis den person ikke får mulighed for at læse videre på en erhvervsuddannelse, og det er jo blandt andet en af de rettigheder, man måske tager væk fra de her ufaglærte, hvilken betydning har det for personen? Altså, hvor svært er det at komme ind på arbejdsmarkedet igen? Jamen, der stort set er der jo ikke. Altså, jeg vil sige, den går jo lige pludselig hen og bliver lige nul. Selvfølgelig er der nogen, der bliver opslugt i arbejdsmarkedet, men hvis man virkelig ikke kan gå på en erhvervsskole, og der er nogen, der efterspørger nogen med trukcertifikat, med der stilas, jeg ved ikke, hvad det hedder, certifikat, men de ting, som man skal bruge inden for det, hvis virkelig ikke man kan få det, hvordan skal man så som ufaglært nogensinde få job? Og så vil jeg sige, så er det jo lige pludselig ikke dagpengesystemet, så er det kontanthjælpssystemet, som koster, og dermed så den værdi, som folk egentlig har, lad os sige, man har arbejdet, man måske har arbejdet fra, man er 17 til man er 40 år, bliver arbejdsløs og har opbygget en værdi derhjemme i forhold til, at man har en parcelhus og en Opel Astra, ikke? Og så skal alt det der, det skal ryge, fordi at man ikke har mulighed for at opkvalificeres til et andet job. Altså, det er skidt der. Og rent samfundsmæssigt, hvis ikke vi gør det, jamen, så mister vi jo også de indtægter, der er, når det er folk, de er klar til et andet job. Og det er jo det, så det her er virkelig en tab situation. Lars Mose, heldigvis er det jo sådan, at politikerne på Christiansborg, de lytter jo også, i hvert fald til en vis grad, til andre end dem i de udvalg, de nu har nedsat, og det kan være, at de også lytter med her til de råd, du kom med. Det håber jeg. Du skal have tak, fordi du var med her på Radio 24/7, altså Lars Mose, formand for Tillidsmandskollegiet på Danish Crown. Selv tak. Ja, det her, det var som sagt Lars Mose fra Danish Crown Slagterier, hvor man netop har fyret knap 500 mennesker. Og hans udmeldinger her, de kommer jo altså oven på en anbefaling fra det her Carsten Koch-udvalget, ekspertudvalget, som anbefaler angiveligt at sløjfe de lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Og hos Danish Crowns tillidsmand, ja, der mener man, eller han mener, at det er en forkert beslutning. Men hvad mener du? Du kan skrive til mig på 42 600 247, skriv en sms, så læser jeg den op i radioen. For sådan cirka en halv time siden, der snakkede jeg med Lars Skipper. Han er ekspert, seniorforsker i et analyseinstitut, og han fortalte mig, at man kunne roligt droppe de her 6 ugers kurser til de arbejdsløse, fordi det kan ikke betale sig. Og det har altså fået folk ind til at skrive ind på sms'en. Og der er en, der skriver ind her: selvfølgelig skal det ikke afskaffes. Jeg har for eksempel fået taget truckkort og brugt det i alt fast arbejde derefter. Det er grunden til, at jeg har fået arbejde, efter jeg har mistet det et par gange. Så det er virkelig dumt, det der kommer ud af munden på ham. Han snakker kun om udgifter ved det i nuet. Han har ingen dybere indsigt, og den her sms, den bliver sluttet af med SUK, suk. Og det her, det er Elton John, der synger Can You Feel The Love? Og en, der i hvert fald kan føle kærligheden lige nu, ja, det er måske lige præcis Elton John. Han er nemlig yderst populær hos den russiske præsident Vladimir Putin. På et pressemøde forud for vinter-OL, der begynder i næste måned, så anerkendte Putin i hvert fald, at millioner af russere elsker Elton John på trods af hans orientering. Og det sagde Putin faktisk, hans orientering. Og der skal man måske læse seksuelle orientering ind, fordi Elton John er homoseksuel, og Putin har et noget anstrengt forhold til homoseksuelle. Nu kan jeg sige velkommen til Anna Libak. Tak. Du er litteraturredaktør på Weekendavisen og også Ruslands kender, og det er i den egenskab, du er med i dag. Ja. Tidligere har Putin stemplet Elton John som en frastødende repræsentant for Vestens dekadente popkultur. Og det var altså et citat fra Putin simpelthen. Nu er Elton John så ifølge Putin en enestående musiker og person. Hvad er der sket med Putin? Der er sket det, at der kun er tre uger til de olympiske lege i Sochi. Og han kæmper jo al magt for at forbedre Ruslands omdømme i Vesten. Altså det her, det indskriver sig i den branding-kampagne, han har ført på det sidste, hvor vi jo også har set, han har benådet pigerne fra Pussy Riot og oliemagnaten Khodorkovsky. Men kan man hvad mener Putin i virkeligheden, tror du? Det første eller det sidste? Jeg er temmelig sikker på, at han mener, at homoseksualitet er en sygdom. Det, fordi ellers så ville han ikke have været fortaler for den lov, der er blevet indført. Altså, han forsøger at portrættere det som om, at den lov går ud på at forbyde homoseksuel propaganda blandt mindreårige. Men loven, den er så bredt formuleret, at i virkeligheden så kan du også bruge den til at ramme forældre, der har filmen Adels liv liggende som DVD på reolen, ikke, hvis deres børn kan komme i nærheden af den. Og man kan se, at den også er, altså at de russiske politikere, den russiske offentlighed, jamen så er den lov blevet fortolket som om, at homoseksuelle, det er nogle syge mennesker, der skal helbredes. Og der er mange homoseksuelle kunstnere, der har valgt at aflyse koncerter i Rusland, men Elton John, han er jo så ikke en af dem. Han bliver ved med at afholde koncerter derovre, og han har så ved flere koncerter ytret sig skarpt imod homoloven og Putins udtalelser. Han har blandt andet dedikeret en hel koncert til en russisk homoseksuel mand, der er blevet skudt. Er det, han blev myrdet i Volgograd, Vladislav Tarnavoy. Er det og det er jo også derfor, at det er en ren tilståelsessag for Putin, fordi han er jo ikke interesseret i, at man går rundt og myrder homoseksuelle. Så derfor og også på den måde har han en interesse i at give Elton John ret og lægge afstand til det mord. Og så er han jo også bange for, at sportsfolkene vil begynde at boykotte Olympiaden, fordi det har kunstnere som Lady Gaga og Madonna jo har været ude og opfordre til. Og vi kan allerede se, at fra politisk hold er der en del, der har meldt afbud, altså den amerikanske præsident, den tyske, den franske og den britiske premierminister. Og så på det seneste, så har der jo været de her terrorbomber i Volgograd, der har rejst det store spørgsmål om, er man overhovedet i sikkerhed, hvis man deltager i de olympiske vinterlege i Sochi. Men Elton John, han turnerer rundt og snakker homorettigheder i Rusland. Er det egentlig ikke så ulovligt? Altså i forhold til sådan Putins homolov, er det ikke homoseksuel propaganda, han fører, Elton John? Det er det i hvert fald, hvis der er mindreårige til stede. Og man kan sige, at hvis han optræder i fjernsynet, så kan man jo risikere, at mindreårige de kan se det i fjernsynet. Men nu er det jo sådan, at de statslige medier er kontrolleret af Kreml, og derfor kommer Elton John aldrig i fjernsynet i Rusland. Og på den måde, så når hans budskab jo ikke bredt ud til den russiske offentlighed. Og det gør Putins velsignelse af ham sådan set heller ikke. Altså, du vil jo ikke se på de russiske nyheder, at Putin står og siger, at han synes, at Elton John er en enestående person. Det er noget, vi hæfter os ved i Vesten, men det er ikke noget, du kan stande en russer på gaden. Han vil simpelthen måbe, hvis man spørger ham om det. Lady Gaga og Madonna, to andre kunstnere fra Hollywood, siger, at de også vil boykotte OL. Nu skal de jo selvfølgelig ikke over og sådan lave idræt derover, men de vil i hvert fald ikke til Rusland til OL på grund af de her homolove. Hvad siger Putin til det? Jamen, det tror jeg, der bekymrer ham. Altså, det bekymrer ham, hvis der kommer en bred boykot. Og jeg tror, at det er derfor, at han nu holder den pressekonference, hvor han forsikrer om, at han vil gerne garantere for, at hvis der kommer homoseksuelle atleter, og for så vidt også nogle af deres støtter og tilhængere, så er det ikke sådan, at de bliver, at der overgår dem, at de ryger til Sibirien, vel? Han er opmærksom på, at det her er en international begivenhed, som skal fejres i god ro og orden, og derfor så vil man ikke under de vinter under de olympiske lege, det vil man ikke bruge som lejlighed til sådan at føre værdikamp mod Vesten. Altså, der vil man finde andre anledninger. Han er nødt til at finde sit diplomatiske jakkesæt frem. Men han har samtidig været ude og true homoseksuelle russiske atleter og sagt til dem, at de skal være tavse. Hvordan klarer han den her balance mellem på den ene side at ligesom være tro mod sine idealer om ikke at kunne lide homoseksuelle og sine værdier der, og så om at behage Vesten? Jamen, det gør han på den måde, at i Rusland er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvad han mener. Altså, det kan godt være, at vi i Vesten kan få indtrykket af, at han mener, at det måske ikke så meget alligevel. Men i Rusland, der er man ikke i tvivl. Men man kan sige, at det afgørende er sådan set ikke så meget Putins mening. Det afgørende er de signaler, som lovgivningen sender, som jo betyder, at folk tager det som sådan tager et blanks til at chikanere homoseksuelle. Vi ser overfald på homoseksuelle eller homoseksuelle, der får ødelagt deres biler eller ikke kan gå ude efter mørkets frembrud og lærer, der bliver afskedet, hvis deres kolleger opdager, at de er homoseksuelle. Ikke? Og det er jo det, der sker, at man pisker en stemning op, synes at folk, der måske har et horn i siden på homoseksuelle andre grunde end deres seksualitet, nu ligesom får en undskyldning for at behandle dem dårligt. Tusind tak, fordi du var med, Anna Libak. Selv tak. Og Anna Libak er litteraturredaktør på Weekendavisen og altså også Ruslands kender. Klokken er nu blevet 5:03. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Jeg sidder her i studiet og er godt i gang med at interviewe eksperter og almindelige mennesker og meningsmagere om dagens nyhedshistorie. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Torturbilleder fra de syriske fængsler bør bringe præsident al-Assad for den internationale straffedomstol. Det mener udenrigsminister Holger K. Nielsen. Som sagt, så er det også en sag, der bør få den internationale straffedomstol, og derfor er det også en sag for FN. 55.000 fotos, der er smuglet ud af de syriske fængsler, danner grundlag for en rapport, der anklager det syriske regime for krigsforbrydelser. Og det er gruopvækkende billeder, fortæller Amnesty Internationals danske talsmand Ole Hoflund. Helt udsultet lig, udsat for meget hårdhændet tortur. Billederne er taget af en desertør fra det syriske militærpoliti. Materialet viser systematiske drab på omkring 11.000 fanger, der forinden har været udsat for voldsom tortur. Verdensøkonomien er i fremgang. For første gang i 2 år hæver den internationale valutafond sine prognoser for den globale vækst. Prognosen for i år er steget med 0,1%. Valutafonden forventer nu en vækst i verden på 3,7% i år. Altså en væsentlig global fremgang i forhold til sidste år, hvor væksten anslås til at havne på kun 2,9%. Rejsebureauet StarTour fortsætter som normalt med at sende kunder til Thailand. Meldingen kommer efter, at der er erklæret 60 dages undtagelsestilstand i hovedstaden Bangkok og en række omkringliggende provinser. Undtagelsestilstanden bliver indført i kølvandet på en række demonstrationer i Bangkok, og den kan få betydning for et fåtal af StarTours kunder, siger salgsdirektør Stig Elling. De fleste, der kommer til Bangkok, skal videre fra Bangkok til Hua Hin eller Chiang Mai, og dem, der eventuelt vil skulle være i Bangkok en dag eller to, der vil vi prøve at kigge på, om vi vil gennemføre det, og det vil så være lidt op til kunden selv. Men altså, vi fraråder i hvert fald vores kunder at være i store forsamlinger eller der, hvor der er demonstrationer. Rådet for Sikker Trafik mener, det er en god idé, at unge får mulighed for at køre bil sammen med en erfaren bilist. Til gengæld er det ikke så vigtigt, at den mulighed gives lige ved 17-årsalderen, som de borgerlige partier foreslår i dag. Dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik, Jesper Sølund, siger. Jo mere rutine og erfaring man kan give den unge, inden de bliver slukket ud på egen hånd, jo større effekt har det trafiksikkerhedsmæssigt. Så man kan rent faktisk påvirke deres uheldsrisiko ganske markant ved at give dem meget mere træning, inden de bliver slukket ud på egen hånd. Regeringen afviser blankt at tænke aldersgrænsen for kørekort. Vejret i aften og i nat fortsat sne eller slud i de syd- og vestlige egne. Let til frisk vind fra øst, nogle steder hård vind. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 3 graders frost. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og vi er tilbage til 24/7 eftermiddag. Jeg kan lige nå en hurtig nyhed, der lige er tjekket ind her. Litteraturanmelder trækker sig fra Statens Kunstfonds legatudvalg for litteratur, skriver Kulturministeriet. Og det drejer sig om Jes Stein Pedersen, som har været udsat for massiv kritik, blandt andet fra vores kulturmagasin AK24/7, efter at han var både med i det her udvalg, der delte penge ud til forfattere, og samtidig var litteraturredaktør på Politiken, og altså var den mest magtfulde mand i danske medier, når det kom til litteratur. Den her dobbeltrolle var han blevet beskyldt meget for, og nu her til eftermiddag har han altså valgt at trække sig. Men nu skal det handle om Syrien, fordi i morgen der begynder Genève 2-konferencen. Det er en konference, som skal forsøge at finde frem til en våbenhvile i Syrien. De fleste parter er til stede og skal så diskutere en våbenhvile og en overgangsregering. Men mens de snakker i Schweiz, så er krigen stadigvæk i gang i Syrien. Og hver nat, der krydser desperate mennesker grænsen til nabolandet Jordan. Og der ligger en flygtningelejr. Den ligger kun 12 km væk fra grænsen. Den hedder Sartati-flygtningelejren. Og min kollega Louise Windfeldt Høberg, som er international redaktør her på radioen, hun er lige kommet hjem fra lejren. Og hun fortæller her, hvordan det foregår, når flygtningene ankommer dertil. De ankommer næsten altid om natten, og det er fordi, det er der, det er sikrest at krydse grænsen i ly af mørket. Så de ankommer i løbet af natten, og så er der simpelthen et slags receptionstelt, eller ankomsttelt, sådan et meget sådan stort, hvidt telt, med nogle feltsenge og nogle madrasser og nogle tæpper. Og der sidder familierne så og venter på, at der kommer nogle medarbejdere fra FN og registrerer dem. Og der har du været? Ja. Hvad er det for nogle folk, der kommer ind? Jamen, det er nogle meget, meget traumatiserede familier. De familier, jeg så, de sad sådan meget, meget, meget tæt sammen. De sidder og holder om hinanden. De sidder og stiger ud i luften. Nogle af dem græder. Der var en meget, meget, meget, meget, meget trykket og en meget, meget forfærdelig stemning inde i det der telt.

og nede i deres magasin i kælderen, nede under biblioteket, og der er et rum, hvor alle de kasserede bøger, de er opbevaret. Kasseret kultur? Ja, kasserede bøger, og CD'er, og nodehæfter og sådan noget. Og så har vi taget en kasse med op, og vi ringer til nogle af dem, der har skrevet bøgerne, og så taler vi med en PhD-studerende om, hvad sådan en fælles hukommelse egentlig er. Det er noget, det man kalder biblioteket. Okay, hvem ringer I til, for eksempel? Vi ringer til... skal se, du har nogle bøger Niels med. Martino, der ligger en af de bøger, som nu ikke længere kan lånes på hovedbiblioteket. Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden af Lars Martino. Okay. Så vi får et lille referat af den, og hører også om... Og nu er Otto desværre klokken er 6. Du er på om 5 minutter.